propichovač. Kristýna Rustová zamířila do patra patřícího oddělení Ljuby Bitevské a pak rovnou do kanceláře Andreji Villefortové, i když věděla, že tam samozřejmě nikoho nenajde. Byla to jen záminka, aby mohla do chodby umístit 3 jednoduché kamery. Běžně dostupné, i když drahé, specializované obchody je poskytovaly šmírování milujícím lidem jako Top Hardware. Záznam se spouštěl, jen když čidlo zaregistrovalo pohyb a video se nahrávalo na holografický disk, poskytující dostatečnou kapacitu pro několik desítek hodin záznamu. Víc práce než obstarání kamery dal výběr patřičného zevnějšku, u kterého by nikoho nepřekvapilo, že na začátku podzimu nosí rukavice. Za žádnou cenu na kamerách nechtěla nechat své otisky prstů. Nakonec se inspirovala modely filmových hvězd 60. let minulého století. Poslední móda jí naštěstí přála, stačilo současný trend jen dovést do důsledků. Přesto se v extrémně krátké sukni cítila lehce nesvá. To Andrea by byla ve svém živlu, napadlo ji smírnou závistí, když bez problémů umísťovala kousek nad podlahou na zárubeň prosklených dveří 3. kameru. Vedle ruky si položila složku papírů, které právě rozsypala a sbírala. Zorné pole kamery skalibrovala pomocí zabudovaného laserového ukazovátka a pak se s ulehčením zvedla. Tu nejtěžší věc měla za sebou. Rukavice pro jistotu spálí a pak už ani v případě, že kamery objeví, nebude nikdo schopen spojit je s ní samotnou. I když zničit tak krásné a drahé rukavice, které scháněla dobře půl dne, se jí opravdu nechtělo. Utajení si bohužel žádalo své oběti. Pro případného pozorovatele zaklepala na dveře kanceláře Villefortové, chvíli počkala, pak zkusila kliku a pokračovala dál směrem k toaletám. U dveří do Kovářovy kanceláře ucítila onu nezvyklou vůni, které si včera všimla u Bezlímce. Musel tady být, a to nedávno. Tak před hodinou. Jistota, s jakou určila dobu, ji samotnou překvapila. Co sakra ten divnej chlap chtěl v kanceláři, o níž určitě věděl, že je prázdná. Zastavila se a bez uvažování vylovila z kabelky svazek vlastních klíčů a planžetu, kterou tam nosila od doby výcviku. Nepodaří se mi to, uklidňovala se s jistotou. Zámek však cvakl dřív, než se doopravdy začala snažit. Přišlo jí směšné, že v organizaci, která své zaměstnance trénuje v dovednosti, jak otvírat i bezpečnostní zámky, se používají ty nejjednodušší. Rozhlédla se, chodba stále zůstávala prázdná. O polední přestávce žádný div a i když jí připadalo, že se tady motá až příliš dlouho, nebyla zde déle než 3 minuty. Vklouzla dovnitř a tiše za sebou zavřela. Kovářova kancelář vypadala nezabydleně, co víc, působila, jako by v ní nikdy nikdo nebyl. Při druhém pohledu však zjistila, že to není tak docela pravda. Na ledničce stály 2 otočené sklenky, když k nim přičichla, ucítila nezaměnitelnou vůni whisky. Inkriminovanou láhev našla v lednici. Dál objevila balíček nekvalitní kávy, kterou prodávali v kiosku před budovou a ve skřínce úplně na dně základní toaletní potřeby, které si časem člověk přinese do práce jako nouzovku pro upravení se do provozu schopného stavu po probdělé noci. Nejvíc Kristýnu zarazilo, že holící strojek byl naprosto čistý, bez jakékoliv stopy po vousech. A podobně hřeben, nenašla na něm ani vlas, i když kovář si se svým superkrátkým sestřihem asi na česání moc nepotrpěl. Nic to samozřejmě neznamenalo, jen to v ní probudilo jakýsi vnitřní výstražný zvonek. Vytočila číslo na Vincenta Vegu, které dostala od Villefortové. Vega ozvalo se ve sluchátku ospalé zachrčení, až se Kristýna podívala na hodinky, zda je opravdu krátce popoledni. Tady Kristýna Rustová, dostala jsem na vás tohle číslo od agentky Villefortové, řekla rychle, aby nezavěsil. Nazdar, kotě, ospalost zmizela a Kristýna Rustová měla intenzivní pocit, že ten velký muž, kterého znala jen od vidění, se na druhém konci spojení zubí. Od jiného by oslovení kotě urazilo, od něho však ne. Netušila proč a neměla čas nad tím přemýšlet. Znáte adresu soukromého bytu Johna Kováře? Jistě, kotě. Znamená to, že se tam chceš podívat. Vega měl najednou naprosto čistý hlas, téměř mohla slyšet, jak mu kolečka v hlavě šumí a posílají myšlenky hned na jednu a hned na druhou stranu. Jen předstíral, že ho vzbudila popitce, nebo byl opravdu schopen dostat se do stavu absolutní pohotovosti během pár sekund. Netušila, z doslechu věděla jen, že rád vyspává do oběda. Přesně tak, odpověděla popravdě. John má vždycky nehoráznou kliku, zavrčel. Krásný holky za ním chodí, aniž by se namáhal. To je proti přírodě, samci by se měli vždy zatraceně snažit, povzdechl si Vega na oko a v zápětí jí nadiktoval adresu. Ale musím tě zklamat, kotě. Chlápek, o jehož přízeň tak usiluješ, je mimo, nedostupný. Nestačil bych ti já. Někdo prohledal Johnovu kancelář. Totálně ji vybílil, nenechal tu ani chlup a já z toho mám nepříjemný pocit. Myslím, že vím, kdo to udělal. Chci vědět, zda byl i u Johna doma, prozradila, proč vlastně telefonuje. Rozumím, kotě. Vegovo kotě znělo najednou téměř zdvořile. U dveří do Johnova bytu je květináč, klíč najdeš v hlíně. Docela hluboko, budeš se muset ušpinit. A když tam nebude? Zeptala se ještě. Tak vykopni dveře, poradil jí Vega a najednou přesně viděla jeho pobavený úsměv. Rozumím. Kocoure, dodala a zavěsila. Měla pocit, že samotné sluchátko se otřásá smíchy ještě na vidlici přístroje. Podívala se na hodinky. Bude to znamenat, že dnes se v práci ani neukáže a studijní úkoly, kterými ji profesor zásoboval, aby si zvýšila kvalifikaci, se jí nakupí neskutečným způsobem. Na druhou stranu, tohle se jí odkládat nechtělo. Z oddělení bitevské zamířila rovnou ven k autu. Adresa, kterou jí Vega dal, patřila k jednomu z mála nově vystavěných obytných komplexů na území původního města. Buď měl kovář okolo sebe rád lidi, nebo to byl jen jeden z jeho bytů, podobně jako u Villefortové. Nebo to bylo úplně jinak. K minisídlišti patřily i podzemní garáže, na přilehlém parkovišti našla díky tomu místo. Sice menší, ale přesto se tam se svým landroverem nakonec vešla. Po celou dobu ve zpětném zrcátku pozorovala muže vyčkávajícího na chodníku. Tvářil se, že ho víc a víc bolí zuby. Při vystupování se musela snažit, aby se úzkou mezerou protáhla, dveřmi se přitom dotkla vedlejšího kombíku. Dávejte pozor, to je moje auto. Štěkl okamžitě muž. Ach tak, já myslela, že zuby, podotkla s pochopením. Zuby. Nechápal. Dál si ho nevšímala a zamířila ke vchodu 4. Už z dálky jí došlo, že rozměrné, ocelově vyhlížející dveře budou určitě zamčené. Kousek dál stály dva obrovské květináče s živořícími stromy. Měly zřejmě zkrášlovat okolí, místo toho jen podtrhovali masu betonu a zástavby okolo. Nikdo nikde. Zkusila to a na podruhé z pravého květináče vylovila klíč, který se hodil do zámku. Okamžik přemýšlela, potom se vrátila a ještě jednou se prohrabovala hlínou. Objevila i druhý klíč. Pak vyjela do nejvyššího, 5. patra s jediným bytem. Na parapetu okna zápasil se strohostí stěn truhlík s květinami. Živořili stejně jako jejich větší druhové venku. Dům ještě stále vonil novotou, čerstvými omítkami a teprve nedávno zaschlými barvami. Opatrně otočila klíčem v zámku a otevřela, současně však zaváhala. Jedna věc bylo prohledávat kancelář, druhá lézt někomu do niterného soukromí. Cítila se jako voyeur. Nakonec však vstoupila a zaklapla za sebou dveře. Na bílé stěně chodby visela černobílá fotka chlapce ve společnosti muže v letecké kukle, pozadí tvořila obstarožní Dakota. Hoch i pilot měli společné rysy, odhadovala, že vidí JFK s jeho otcem. Protiváhu obrazu tvořila perokresba v japonském stylu, znázorňující samuraje u vodopádu. Tohle si kovář nepořídil sám a ona tušila, od koho obraz dostal. Nechtělo se jí slídit v cizím bytě, opravdu ne. Už se otáčela k odchodu, když si uvědomila, že je náhle ostražitá ve střehu. Až po chvíli zjistila proč, už nějakou dobu rozeznávala ve vzduchu zvláštní kořenitou vůni, tak jemnou, že si to mozek odmítal připustit. Bezlímec tady nedávno byl. Nebo tady ještě je. Sáhla pro revolver. Sama nevěděla proč, ale nechala si ten, který dostala od Villefortové. Služební zůstal v kanceláři. Nechtěla v agentuře vysvětlovat, proč se najednou necítí bezpečně a chodí ozbrojená. Možná by se jí ale nikdo neptal. Po špičkách se přesunula až k proskleným dveřím do velkého, zřejmě obývacího pokoje. Byly pootevřené, mezerou viděla knihovnu. Neobsahovala žádnou beletrii, pouze historické a technické knihy a publikace o strategii. Většina svazků se týkala války a všeho, co s ní souviselo, zahlédla i několik populárně naučných publikací z oblasti biologie a geologie. Kovář zjevně nebral čtení jako zábavu, ale spíš jako práci. Potlačila do dveří a vzniklou mezerou se protáhla do pokoje. Dvě křesla, malý stolek, velká prosklená skříň plná zbraní, na stěně proti oknu deska z lakovaného dřeva, na ní dýka a pod ní železem vyvedený nápis Who Dares, Vince. Odhadovala, že jde o heslo nějaké vojenské jednotky, ale netušila jaké. Pach bezlínce zesílil. Zřejmě se tady zdržel delší dobu, usoudila a hledala jiné stopy jeho přítomnosti. Posunovala se kousek po kousku s revolverem drženým oběma rukama před sebou, přitom pohledem fixovala dveře do další místnosti. Z nich se snad mohl ještě někdo vynořit. Nechtěla se nechat překvapit. Opět ji dřív varoval Čich. Pistoli i pohled přesunula současně a za křeslem, které obcházela, spatřila šklebícího se bezlínce. Tentokrát byl nejen bez límce, ale i bez saka a košile. Tu pravděpodobně nenosil nikdy. Celé tělo měl potetované symboly nepřipomínajícími nic, co kdy viděla, některé části kreseb byly zvýrazněny jizvami. Seděl se skříženýma nohama, před sebou hořící svíčku a voskového panáčka. Kousek dál ležela pletací jehlice. Nemusela se ptát, aby pochopila, koho figurka představuje. Dejte ruce za hlavu a postavte se, rozkázala mu tiše. Stále se na ní šklebil, ve tváři se mu nepohnul ani sval. Napadlo ji, zda náhodou při svém podivném čarování neupadl do tranzu. Nebo jí nerozuměl. A proč? Zeptal se. Protože držím v ruce zbraň, mířím s ní na vás a mohu vás zastřelit, odpověděla. Jsem čaroděj, nebál bych se vaší zbraně, ani kdybyste dokázala stisknout spoušť. Posunula hlaveň tak, aby přes mířidla viděla kořen bezlímcova nosu. V téhle realitě kouzla nefungují, to jste si neuvědomil. Jeho šklep se ještě víc rozšířil. Zuby měl žluté, ale podivu hodně pravidelné a velké, až se zdálo, že se mu nemohou vejít do úst. Opravdu si to myslíte? Nadhodil téměř žoviálně. Ruce za hlavu, připomněla mu. Nonšalantně uštědřil vzduchu před sebou políček, něco jí vyrazilo zbraň z rukou. Na okamžik stuhla, pak se však bleskově natáhla po revolveru točícím se na podlaze jako káča. Nechte toho, zarazil ji. Kristýna si uvědomila, že její převaha se rozplývá jako sníh na slunci, vlastně už úplně roztála. Máte pravdu, tohle je svět nepřívětivý magii, prakticky se zde nedá čarovat. A ze stejného důvodu tu čarodějové nepřežívají příliš dlouho, tahle realita je zahubí. Jenomže jsou takoví, jako například Rabbi Lov, bezlímec jméno vyplivl jako nejsprostší urážku, kteří jsou tak mocní, že zde nějakou dobu vydrží. Ale stejně jako zdejší realita ovlivňuje je, oni ovlivňují ji. Vytvářejí v předivu metauniverza drobounké, rychle se zacelující praskliny, škvíry. A já je umím najít a využívat. Navíc tohle, ukázal na figurku, není magie v pravém slova smyslu a je používána i u vás. Kristýna Rustová mu věřila a čím víc mu věřila, tím jasnější jí bylo, že revolver je jediná naděje. Pokud by po něm skočila a šikovně ho nahmátla, vystřelila by téměř okamžitě. Při troše štěstí by na metr a půl trefila i bez míření. Ale i tak je to těžké. Myslím zabít někoho, kdo se v metauniverzu nachází tak daleko jako John Kovář, pokračoval bezlímec. Přestal se šklebit a najednou se tvářil vážně. A právě proto jsem tady já. Kdyby byl v Buenos Aires, stačil by jediný jeho vlas a měl bych jeho srdce ve svých rukou, ukázal na figurku. Takhle jsem musel prosmíčit každý kout, abych nazbíral dost pojítek. I tak je to úkol hodný mistra, dodal s uspokojením. To umístit jednoduché sledovací kouzlo na kabát vaší přítelkyně bylo naprosto triviální. Kristýna skočila, vyšlo jí to dokonale, už držela revolver v ruce, prst nad lučíkem spouště. Pak neznámá síla zbraň otočila a vykřikla bolestí. Odnesl to její ukazovák, měla ho zlomený. Varoval jsem vás, řekl pobaveně, zvedl figurku a dlouho si ji prohlížel. Kristýna netušila, co má dělat. Do třetice všeho dobrého a zlého. Prst jí okamžitě začal natékat. Bezlímec přidal k figurce špetku tvárné hmoty z kelímku a pak odněkud vyčaroval injekční stříkačku naplněnou červenou tekutinou. Kovářova krev, vysvětlil spokojeně, zabodl jehlu do panáčka a většinu obsahu stříkačky do něj vstříkl. Dalo mi zabrat je získat. Kristýna měla pocit, že ve figurce na okamžik rozeznává síť tepen a velkých žil, k tomu uprostřed hrudníku miniaturní, ale bijící srdce. Dokonáno jest, zhodnotil spokojeně Bezlímec. Doutník, Kristýna najednou ucítila kouř doutníku. Řekl bych, že ne, zazněl hluboký zastřený hlas, znějící napůl jako vrčení tygra a napůl jako předení nastartovaného Harleje. Propichovače bych tady nečekal, řekl Vega a pokračoval směrem k Bezlímci. Byl celý v khaki, opásaný nábojovými pásy. Pistoli ku podivu nechal v pouzdře. Jsem nejlepší z propichovačů, pronesl Bezlímec, zachmuřil se a najednou udeřil do vzduchu zavřenou pěstí. Vega sykl a lehce se předklonil, přesto zvládl další krok. Bezlímec mávl rukou zleva doprava a zpět, Vegova hlava sebou škubla, pak následoval neviditelný úder do tváře, oko velkého muže zrudlo a zalilo se krví. Další dva kroky. Stínový box Bezlímce zintenzivněl, Vega se otřásal pod záplavou úderů, proti nímž se neměl jak bránit, od čaroděje ho dělil poslední krok. Bezlímec se rozpřáhl téměř jako ke skutečné ráně a udeřil. Vega zasténal, šel do kolen, současně však dokázal zachytit pěst, která se zastavila kus před ním a přitáhnout ji k sobě i s celou paží a tělem, které k ní náleželo. Bezlímec zaúpěl a poddal se tlaku páčeného zápěstí, současně ho Vega praštil dlaní do hrudníku a v zápětí hranou ruky pod bradu. Bezvládný čaroděj se zhroutil jako hadrová loutka a v pádu se ještě praštil o hranu stolu. Tak to bychom měli, zachrčel Vega, opatrně se postavil a otíral si krev z tváře. Vypadal jako po dlouhém boxerském souboji. Kristýna se teprve teď vzpamatovala a vrhla se k bezvědomému Bezlímci. Žije, řekla a podívala se vzhůru na Vegu. Ruku, kterou kontrolovala puls, držela od sebe, protože si ji umazala od krve. S Vegou se dosud osobně nesetkala, jen o něm slyšela. Ve velkém směrem muži s mexikánskými rysy se skrývalo něco živočišného. Jakoby všechno, co dělal, dělal s maximálním potěšením, jakoby tady celý svět byl pro něj. Tak to je škoda, kotě, protože s tím budeme muset něco udělat. Je příliš nebezpečný, zabručel a dřepl si, aby si Bezlímce sám prohlédl. Kůže jeho vojenských bot zavrzala, vůně tabáku zesílila. Kristýna zaregistrovala, že má v náprsní kapse tři doutníky, částečně slisované po úderech, které inkasoval. Opravdu žije a za chvíli se probere, zhodnotil Vega. Pokud se s někým takovým ještě někdy potkáš, pamatuj si, že s ním nesmíš bojovat pomocí zbraní. Nepoužívají magii, ale sílu vůle a ty proti nim musíš napřít svou vlastní. Pokud ji napřeš k použití zbraně, skrze zbraň ti ublíží. Je to něco podobného, jako když černoši v džungli každé ráno přijdou ke stromu, vynadají mu a on do měsíce uschne. Rozumíš? Snad, odpověděla Kristýna a nepřítomně přitom hnětla hmotu, kterou si sebou Bezlímec přinesl na vyrábění figurky. Musíme se ho zbavit, postavil se znovu Vega a zamířil ke dveřím. Jen si něco přinesu. Nemůžete ho prostě jen tak zabít, zaprotestovala. Na něco takového nebyla připravena. Vega se zastavil a obrátil se zpět k ní. A co s ním uděláme? Je to propichovač. A zatraceně dobrý, pokud dokáže zasáhnout srdce skrze dimenze. Proč bych ho neměl zabít? Protože byste se mi už tolik nezamlouval, odpověděla pravdu. Žádné jiné zdůvodnění ji nenapadlo. Vega měl vlastně pravdu, pochopila zpětně. Propásli jste svou šanci, promluvil najednou Bezlímec. Kristýna s Vegou se otočili stejně rychle, ale oba dva zůstali na místě. Tohle nemohli stihnout. Čaroděj držel v ruce pletací jehlici a na ně jakoby zapomněl, celé se soustředil na růžovou figurku před sebou. Zemři! Vykřikl a jistým pohybem probodl loutce srdce. Vega zesinal, Bezlímec vykřikl, Kristýna sevřela rty. Ty! Pokusil se Bezlímec ještě říct, věnoval Rustové poslední nenávistný pohled, pak se chytil za hrudník a zvrátil se dozadu. Vegovi se do obličeje pomalu vracela barva. Jsi tvrdší, než vypadáš, kotě, věnoval Rustové oceňující pohled. Ty si mu podstrčila jinou Voodoo figurku. Ano, přiznala. potřenou jeho vlastní krví. Ale ty jsi zase měkčí, než vypadáš. Na přátelích ti záleží, kocoure. Vega nevěřícně a současně uznale zakroutil hlavou, ticho ustoupilo periodickému šumu. Ale nikomu to neříkej, kotě, zazubil se. Pro tebe všechno, kocoure, odpověděla mu s přimhouřením oka a otočila se za zvukem. Na betonové parkoviště klesala obrovská vojenská helikoptéra. Můj taxík, zkonstatoval Vega. Musím letět, stavil jsem se jen na skok, kdybys náhodou potřebovala helfnout. Zatímco mluvil, vyšel před dveře a přinesl velkou tašku v barvě khaki. Je užitečná na přenášení objemných a těžkých břemen, vysvětlil a bez jakýchkoliv rozpaků do ní vložil bezlínce. Je fakt lehkej, zkonstatoval, když zavazadlo s tělem zvedal. Sakra, uvědomila si Rustová, ten parchant na Andreu vložil sledovací kouzlo, musí mi to říct. Okamžitě z kapsy vylovila mobil, Vega jí bez dalšího loučení zamával a zmizel na chodbě.